أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. صدق الله العظيم. سورة الكهف تنزل سما سفارة ویشتم نمبر آیات. مخ کے آیاتن کے دا اصحاب کہف قصہ ذکر شلا. فلا تمار فیہم الا مراء ظاہرا. بے خلق سرا دا اصحاب کہف بارک بحث مکوا. اس خبر ہی سرفری خبر آپ کا ہوتا ہے واپس نور جور بحسن پس جی سر مزا. ولا تستفت فیہم منہم احدا. اور دید یو کس نم دے بارہ کے تپوس پخت نمکاوا. مطلب دا کہ بیکار اسی زنو کی زیاد دا ضرورت نا زیاد وقت متے روا باس پکے مکاوا. تاک پل ڈیوٹی پورک للا اور دقا سے پک پل ڈیوٹے کے مشغول اسے گا. تعالیٰ چھے اللہ کم کتاب در کرے لندا بالکل کافی شافی کتاب دے. مدلی کتاب تلاوت کرو خلق تو دا اللہ احکام اور روا. کمی وعدے کہ اللہ کری بھی پاغے باندے یقین لرا حیث یو طاقت دا چھے نشت چھے دا اللہ وعدہ بگڑا ہو لکی بدل بے کی غلط بے ثابت کی دا سوک نشتا. کسوک دا اللہ خبر بدلول غواری یا دا اللہ دا کتاب حق ادا کولو کی کوتا ہی غواری نا غلی پوچھ چی دے دا اللہ مجرم دے او دا اللہ نا مجرم خلاص دے نشی پناہ زی نشتا. ہاں وفادار دا پار غیر زینا فراخ رحمتون دا اللہ لکا اصحاب کہف دا پارا اللہ سمر انتظام کو اور کم سے مخالف دیا کا خدے رک. وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ. وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ قُلْ لَتُمْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ تِتَّاتَكَ مَوَحِكِيكِ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ. استاذ رب دا كتابنا نا قرآن نا کم وحی چتا تکیگی نا داغی تلاوت کوا. وطلو تلاوت کوا نلتو ما اوحی الیک اغا چتا تا وحی کیگی من کتاب ربک استاد رب دا کتاب نا لا مبدل لکلماتی ہی نشتر سوک بدلو ان کی دا کلمو دا اللہ ولن تجد من دونی ملتحدا. سب نبیامو میں ولن تجد سب نبیام من دونه بغیر اللہ نہ ملتحدا زید پنا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم. واصبر صبر کوا. واصبر نفسك دا خپل ځان دی سر بند ساتا چا سر مع الذين اغی خلق سر يدعون ربهم چی بلی خپل رب بالغداة والعشية لسباء ودبيغا يريدون وجهه دی اراده لري د رضا مندې د الله ولا تعد عيناك عنهم تخفل السرق د دین بل ارخت ما اروا دې آیات مبارک شان نزول کې مختلف واقعات راغلي دي عينه ابن حسن فزاري د مکی او ازاري کافر د پیغمبر علیه السلام خدمت کې حاضر دغه وخت کې د پیغمبر علیه السلام سره سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ یو فقیر صحابی ناست فقیرانہ انداز کے ناست ادا سے نورم یو سو فقیران صحابہ کرام ناست اے نراہ پیغمبر علیہ السلام تا ویستا پخوا کے در ناس سے ندے خلکو من منی کلی دا فقیران دا ملنگان تا سر ناسی نمن دا سرکی ناسی شو دا فقیران ملنگان دا زان دا اخوا کا که من ویل وی سرداران تا سرکیلو یا کم از کم چه دوی نلره که یو مجلس خورا لجودا جو که فقیران با پا یو مجلس که دسر ناسی او من لوی خلق با دسر بل مجلس که ناسی زمان دا پار ازان لده خواسو مجلس جور که دا عوام با دسر بیل ناسی دویم روایت داره امیه ابن خلف جماحی دید پیغمبر علیہ السلام خدمت کی حاضر شو مشورہ ورکی ویدہ فقیران غریبانان مسلمانان زان سرنیزے مپرنگا بلکہ نمکی او دا قریش لویلوی سرداران زان سرنیزے کا دا خلق بستا دن قبول کستا دن تب ترفی حاصل شی دا قسم نور واقعات امراغلی دا دے پبارک اللہ آیات نازل کر چې د دې خلکو دا مشوره بالکل قبول نه کړي د دې کافرو مشورې مه قبلوه ډېر په سختۍ سره پیغمبر علیه السلام الله منې کړ دا غریبانان د ځان نه مه لرې کوه حکم دا وشو چې دوی سره یو ځای اوسېږه واصبر نفسک دا خپل نفس دوی سره تړلی وساته د دې دا مطلب نه دی چې هېڅ یو وخت دوی نه مه جدا کېږه بلکې مطلب دا دی چې خپل تعلقات او خپل توجهات ټول په دوی باندې ولره او چې څه کار کوې نو دې غریبانانو سره پکې مشوره کوه او د دوی امداد کوه د دوی سره تعاون کوه د دوی په تعاون باندې کار کوه د دې وجه او حکمت دا دی چې دا خلک سبا بېګا هر وخت الله یادوي د الله ذکر کوي نو د دوی ټول عمل خالص د الله د رضا لپاره دی او د دې د حالت کې نو په دې د الله امداد تا سره شاملېږي به په دې غریبانانو دا ذکر فکر د الله امداد راکاږي نو د الله امداد داسې خلکو غریبانانو باندې راځي نو دې وخت کې د دې غریبۍ نه یرېږم او د الله امداد به تا سره او دا قریش و دا سردارانو مشوره ما قبلوا ذکر دا دوی ضرورن دا اللہ دا یادنا غافل لی دوی ار وقت خواهشات نفسانی کی لگیا دی دیده که سوال پیدا کی که دا دوی دا مشوره قابل عمل خدا که دا دیگه تو غطو خلق دا پارزان لا دا خوافی و مجلس جور کریشی عظیم دا اسلام دعوت ور کریشی دیبه قبول کی تاسانتی آبان لی غریبانان بزان لئی دا عوام زان لا او دا خواس بزان لئی ممکن نہ چھ پدی عملو شی سنا اللہ دا سے اونکڑل ویدا دے سرکش مالدار خلق یو خاص اعزاز پدی کی گی او دا دے غریبانان و مسلمانان و پتی دل شکنی کی گی غرب اعمال شی او طلب اعمال شی اللہ دا نبرداش کی نو دا دعوت و تبلیغ دا پار اصول اللہ و خل چی خوار و غریب و مالدار طول با یوم اجلس کے لسر ناس فرق بند ساتے پسی وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ زان بند اساتا دا اغی خلق سرا يدعون ربهم في بلیخ پل رب بالغداة والعشية فسباو پا بیگاكي يريدون وجهه في ارادة لرد رضا دا اللہ ولا تعد عيناك عنهم تخبل استرگ دا اقوار غریب مسلمانان نبل ارقت ما اروا تريد زينة الحياة الدنيا چلے مالدار اللہ وقت ورکی فدا غریبانان پریگ لے نو تا دا دنیا زیب و زینت دا گوارے نو دا اسلام اصل عزت اور رونق چلے نو دا پا دا دنیاوی زیب و زینت بانے نرے پس رو سپنو بانے و پلال جواہر بانے نرے بلکہ دا اسلام اصل رونق پا ایمان و پا تقوی بانے نرے پا کل اخلاق بانے نرے تعلق مع الله فدي بعد الإسلام في لبتي فدي لسوك شكس لشي والكل فدي زوان نراجي أصحاب كاف قوار تبات شاد الاسا او تخير اهويل كم عزت الله وركو هو غزالين بات شاد شو لا غنم سوك نافي تريد زينة الحياة الدنيا سإرادة لريد زينة ودول دا زندگي دا دنيا فرسك كبير فريد ودغت قوار ونفي غمر عليه السلام إرادة ندك لريد زينة دا دنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه تتاب داريمك وخبر ممنا من لأغشا أغفلنا قلبه تمن ونزلقا في الكرر عن ذكرنا نقبل ذكرنا زمن دا ذكرنا زلی غافل لینا دان خبر ممنا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا تتابع داریمتا و خبر ممنا من دا اغتا اغفلنا قلبه چه من دا غافل کرده زلد اغف عن ذکرنا دا اغفل ذکرنا دا اغفل یادنا و اتبع هواه او دا تابع داری دا اغفل قوائش کرده وكان امره فرطا او ذا دكا بحد ان دافين التير شويري ذا داسي خلقه خبرا ممنا وقل الحق من ربكم وفرمايك حق ساسو ذا رب ذا طرف نوازح لي وقل الحق من ربكم وفرمايك حق قاتو دا رب دا طرف لري حق خبرا اغرى جد الله دا طرف لا فمن شاء فل يؤمن كده چاقو خشي ايمان لروري ومن شاء فل يكفر او كده چاقو خشي نو كافر لشي ارچا فل اطوخا كسو كافر كيگي كافر لشي وكا مؤمن كيگي مؤمن لشي الله تا سنقصان لشي رسولي فخفل قطع طاوان فخفل سو شكا اللہ نے کیا پرواہ نہیں کی خپل نے پیدا نہ کہ ایمان دے روڑا خپل نے نقصان نے کہ کفر دے کو انا اعتدنا للظالمین نارا چاچے کفر کر دے ظالم شو ان الشرک لظلم عظیم شرک دیر لوی ظلم لے نو کافر مشرک ظالم نے اور ظالم نے پارا اللہ اور تیار کرے انا اعتدنا للظالمین نارا بیشک من تیار کرے دے ظالمان و کافران دا پارا اور دا جہنم احاط بهم سرادقها چاپیر بی دبینا دے کافرون چاپیر بی دبینا سرادقها اگر قناتون دا اور قنات یا گیر چاپیر پردی تنبوان جو لگی گی نو گیر چاپیر چا پردن توشی دیوان گیرو توی که قنات و توی نو دا دوزخیانو نا چاپیر قناتون و پردی دا با دا اور وی وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ كَچَرِ بِي فَرْيَادْ كَيْ دَتَنْلِ وَإِن يَسْتَغِيثُوا أَوْ كَچَرِ بِي فَرْيَادُ كِي دَتَنْلِ يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ نُوَرْ كَوْلِ بَشِ بِي تَعُبَ كَالْمُهْلِ فَشَانْتِ دَوِنُ زُوُ يَشْوِ الْوُجُهُ كِمَخُونَ بَسْ وَدَي مُهْل دا تیل چی سرکری شی او پا دی ویخ کی اگر خیری پاتی وی سروکلو تیلو پا ویخ کی چی کم تک سر خیری جمع شی اگر تا محل وی تیل چاک و تا اردو کی وی دا تیل ویخ او دا با دا دوزخیانو وینی زوی وی او دومره با گرمی چی دا اگر نا بلاس کیجی دا اگر پا بلاس دا مخ سرمن بلی کیجی یشویل وجوه او بس وزی مخونا سرخ پرخ بیشی ورد و این یستغیثو کچر بی فریادو کی در تنده یغاثو ند بی فریاد سر سیدل با اوشی بی ما این فاوبو سنگو با کل محلے فشانت دوین زمو یشیدلو یشویل وجوهو جوها یغا بس وزی مخونا لرا بئس الشراب دیر ناچار اسکل بیددی وساعت مرتفقا او دیر ناچار زید آران دگی دی دیر ناچار آران دا کافر دی دا دیر گرمی دا وجی تند تراشی العتش العتش دگی دوی نبیا وین زوی شیدل بوانا ورکیشی ان الذين امنوا وعملوا الصالحات بشك اغلقت ايمان يرون دونك عمل كره ان لا نضيع اجر من احسن عملا بشك من نسايكو اجر من احسن عملا اجر وثواب اغشا شخشت عمل كره فجام نيك عمل كبير معمولي ناغبم كميغينا پورا پورا بدلوي أولئك لهم جنات عدن دا أغا خلق دي سبيل پارا جنة عدن دا هميشة أسيدو باغو نبي تجري من تحتهم الأنهار جاري بي لا مداغين نهرنا يحلون فيها أكوال بشدويتا فيها پري جنتنك من أساغر من ذهب بنگري دسرو ذرو دي جنتانو تفا جنت دسرو ذرو بنگري بوي جنتیان سری پا جنت که بدس روز رو بنگلی و ساتیو دیشی نسوال داری چه سرو تا بنگلی واچه ندا خون کی که بدیخ کردی سرو تا خو بنگلی خون نکی دا سری خو په بدیخ کاره شي چې په جنت کې دا سره د سلو سره بنګلې په لاسونو کې چولي و جواب داري چې دا زینت او دا حسن او جمال دا د عرف تابع دي په یو ملک کې په یو علاقه کې به یو څیز د حسن او د جمال سبب ګڼلی شي او بلې علاقې ته چې لاړ شي نو هلته به بدي ښکاري هل تببل على قشبة خونك لك باكستان كي تسري لازي دا خوشاله يو مقام تا وادر وغيره لذي نو بنين كي تليشي بديخ كاري وچه حد للاسي نتازو بوينه جاغا جاكي یو علاقه خلق را دی په بنین کې را دی هر وخت بنین چولی دا دی د حج د خوشاله په مقام باندې دا د خشتل باز بنین کې راغلی په پاکستان کې بنین واچ نه ولې کمیس دی نشته خوارې شو د دې دی د پاره دا حسن نه دی د هغوی د پاره هغه بنین حسن دی نو دا ماحول جدا شي وقت جدا شي علاقه جدا شي نو د وخت سره هم حسن بدلېږي را بدلېږي یو زمانه کې به یو شی حسن وي په بله زمانه کې په پاکه علاقه کې حسن به نه وي د زمانې بدلېدو سره د حسن معیار بدلېږي د علاقې په بدلېدو باندې د حسن او د زینت معیار بدلېږي دنیا دنیا ده او آخرت او جنت جنت دی نو په جنت کې به دا ډول وي خشته به پې ښکاري چې بنګلي د سرو زرو اچوږي په دنیا کې د سرو زرو ګوته اچول د سړي دپاره حرامه ده نور کالي لا پرېږده یو وړه ګوته د سرو زرو د سړي دپاره حرامه ده د ریخمو لباس د سړي دپاره حرام دی پیغمبر علیه السلام فرمایلی په دنیا کې زما امت نارینه دپاره دا دواړه حرام د سرو ګوته د سرو بنګلې څه کوي چې د ګړی دپاره چین د سرو زرو نه شي استعمالولی نو په جنت کې به دا د سړو دپاره حسن وي هلته به د ریخمو لباس هم سړی اچوي او ورسره به د سرو زرو قسم قسم کالي دا به د سړو دپاره وي يحلون فيها من أصابر من ذهب أشول بشري جنتان تفجنت من أصابر من ذهب بنجل سوزرو ويلبسون ثيابا خضرا أشول بشري تجامي ثيابا جامي خضرا شمي ذا جنت جامي شمي داب أجولي من صندس نريخم بجوري كم ريخم ويدس نريخم نبجوري و استبرق او د غټو ریخمو نه به جوړ وي څه نري ریخم او څه غټ الله فرمایي بطائنها من استبرق وجنا الجنتین دان دننه ریخم چې دینه هغه به غټ وي کله دا غټ ریخم کله نري کله استر یو شانتې دی استر او ابره او دننه پکې بل شانتې دی دواړه قسمه استعمالېږي به یلبسون ثیابا خضرا اغوندي به دوی جامې یلبسون ثیابا دوی به اغوندي جامې خضرا پکشمې من سندس د نرو ریخمو و استبرق او د غټو ریخمو متکئین فیها علی الارائك تاکی آبا لگو ان کی بھی پڑے جنت کی علی الارائے کے پتختنو باندے نعم الثواب شدیر کل ثواب نے جنتیان متکی بہت لگے دلیو ڈڑے بے والی پتختنو بناتے یو بلتا خام خام اخبول یو بلتا شاکی دینا وحسنت مرتفقا او شدیر کل آرام نے کل دا آرام زیدے اللہ نے دا طول مسلمانانو نسک وضرب لهم مثل الرجلین مثال بیان کردی تا رجلین دیوت و سرو جعلنا لأحدهما جنتین من اعناب دیده که اللہ مثال بیانی یو مومن سرو او یو کافر یاران دی کافر لا اللہ دو باغون ورکل دا قجرو او دا انگورو اوس دا باغونه د دنیا نه دې باغونه نه ګېر چاپېره خلکو د غنو شکول نه ګولي وي چې څاروي ورته نه راځي بندیان ورته نه راځي نو د باغ د امن لپاره ګېر چاپېره شکول لګېدلي وي د غنو شکول کم از کم یو ګز یو نیم ګز ځای خو به دې شکول سراسر نیولي وي نو دا ځمکه اسې سایه شله ده د شکول دا ځای da ko fayda na warke sirf aga hifazat da baq ki ki nor fayda na warke no da de sari da baq ki no da de na shpol ki kam sore aga da qadiru wone we no zma ke ni wale da khuda wone me we kai no om da baq hifazat sho aw om me wa kai fayda kai dara باغ دا دیون پا منز که دا خالی زمکا پرتی نو پاغی که زمیدار سکری نا دا پتی دیون تا خالی کریوی دا دی سری دیون پا منز که تکلم زیره آغی که بیر نور فصلو نکرن نو سپس سپس زمکی نه پیدا رشتا آغا شکون نه پیدا رشتی را پکی ونی ولاری او بل دا دی باغ پا دی منز منز که کل نهرو ندی هر وقت دلکش منظر ره چه سره و تا گوری زبا پاکه خوشحالی دی او با پاکه ار وقت روانی دی نو دا او با دا نشوالی یره نشتا که فصل با اصولی گی خراب بشی او دی باق کلی کلی میوی کلی خدا سر ای کافر وی نو پا دی پخر که و دا اللہ شکر نا آدا که نو بل مرگری تا وی انا اکفر و من کمالن مرگی از ما خطا نمالم لیر زیاد تی و اعز و نفر نفر من زیاد تی مرگی من زیاد تی لخ کل مراد تا از ما خدا خیال لیتی همیشه فلی دنیا که دا سمر مال لا سره لی دا با همیشه دقا که دیر دیر وی کمی و پکی نرازی او قیامت ما رشتنی ما او ار وقت تا قیامت قیامت که که پرس لقیامتی نو دا دینا دیر برا لال تمراکی نا قبل وقتی گورت دا اغزاف میں انکار کیا چاہ کہ سب پیدا کی ساتھ لارمی کی پیدا کری دی تانے برابر پڑے جو کری دی نا مکو آن اللہ سر شریک مگر زوا زخور اللہ سر سوک شریک ہوں او گورت خودے پیش رق را پریوی سو دا طول باغی دا خوری ریک بیا با سوکی بیا با افسوس کی از ما اختر کار که اونا خبری هم بشکی ناگانا دا اسمان نپی اور راغی او طول باغی ولی ایرک هیس شیع پاتی نشو من گل امرو رنی او ایسن جا پلاس نراتن وزر ابلا هم مثل الرجلین مثال بیان کدیتا دیو دو سڑو جعلنا لأحدهما جنتین که دید دو سرو که دید پارم من مقرر کری و جنتین دو باغون من اعناب با انظر و حطفنا هما بنخل دا انظر و باغون ری و حطفنا هما دا دید دوار و باغون من شاپیر کرو بنخل قدر شاپیر شکول دا قدر ری و جعلنا بین هما زرعا من پیدا کری و دید پارا دا دید باغون پمز که زرعا فصل کلتا الجنتین دادوارا باغونا آتت اکلها پل میوی ورکولی ولا تظلم منہو شیعا حیثی ام کمونا دے باغ پا میوو کے حیثی ام کمونا وفجرنا خلالهما نهرا من جاری کرو دا دادوارو باغونا پمنج کے نهرنا وکان له سمر وہ دا دا پارا میوہ جاتا سمر میوہ دا ہر قسم میوہ دا دا دا میوہ بچی مور سرو اور دا سروسپین و مالون مور سر دا غم میوہ دا باغ میوہ مور سرو فقال لے صاحبه دا دا اقبل مومن مرگلی تبیل وہو یحاورو اور دا دا اغسر خبر کولی انا اکثر من کمالا زخستان پا مال کن دیری ما و اعز و نفرا او پا افرادو کن در ندیر عزت منی موزیاتی ما و دخل جنته دیر پل باق سور داخل شو و هو ظالم لنفسه دی پزان بان ظالم و کافرو قال ما اظن ان تبید هذه ابدا قال رضي كافر ويل ما أظن خيال وقمان نكوما أن تبيد هذه أبدا كذا ما دا مال دولة وباغون بمتل تباشي خيال كمي نرازي كدابة تباشي وما اظن الساعه قائمه زما خیال نہ راضی کہ قیامت بن کر قائم شی ولا اردت الى ربي او کفر صدق رب واپس لے شما لا اجدن خيرا منها منقلبا خام خاف بیا مومن دین بہترین بدلا جعلت اللہ لول سن دین اقل نور بما تملائی گی قال له صاحبه نؤول دت دیخ فالمرگر مومن وهو يحاذره دا مومن مرگر دے کافر سر خبر کون چو کافر توئی اکفرت بالذی خلقتا آیت انکار کے دا اگر اللہ نشتے پیدا کرے من تراب دخورنا تا بابا آدم علیہ السلام دخور پیدا کرے ثم من نطفت بیات پیدا کرے دا نطفینا ثم صورا کر جلان بیتان برابر سڑے جوڑ کر لیکن هو اللہ لیکن رخوے مجدق اللہ پاک ربی زما رب دے ولا اشرک بربی احدا زدن اقبل رب سرہے سوکم شرک اومنا ولولا اذ دخلت جنتك ولن تقبل باختك داخل شنو قلت ولتانوي ما شاء الله اغسطيكي شفاء لا تمنظروي ولولا قل ولولا قلت ولتانوي اذ دخلت جنتك جكم وقت باخت لاري ولدنبيك ما شاء الله لا قوة الا بالله تقبل باخت ورغلوي لوی تکبر بدی نکو تاسی بدی ویدی چی ما شا اللہ سلیر کل باغ دی سخل پیدا واری دی دی باغ کی بدی حفاظت و برکت ولولا از دخلت جنتکا کم وقت چی تو داخل شلی از دخلت جنتکا کم وقت چی تو داخل شلی خپل باغ تا لولا قلت نتاولی نوی ما شا اللہ اگر سکیگی چی تو اللہ تا بزروی لا قوة طاقت نشلل إلا بالله مگر فتوفيق دا الله مال دا الله نعمت فن فدبان غرور تكبر نو پكار ما أظن أن تبيد هذه أبدا دا دي فدبان ويرك ما شاء الله لا قوة إلا بالله كم بند تخبل كور بال بچ مال حال وغيرا كل اويلي بدل فکار جی لے لیوچے ماشا اللہ نبت نظر نبت بچی تکلیف بہت سے نبت شیئی لا قوة الا باللہ ان ترن انا اقل من کمالا و ولدا کچھر تما تقول چھتا کم امسان پا مال کے و پا بچو کے تا مومن و تیزا ما بچیم کم نیزا ما مالا کم نی فعسا ربی ان یعطینی خیرا من جنتکا بس امید بچ زما پروردگار ایو اوتی یعنی راکی ماتا خیرم من جنت کا بہترین ساد باغ نمال راکی ویرسل علیہا او اللہ را اولی کی ساپا دے باغ بان حسمان العذاب من السماء الاسمان دے طرفا فتصبح سعیدا زلقا فتصبح سعیدا پس اوبا گردے گی دا باغ سعیدا زلقا یو اوار میدان حیث شیب ہم پچنوی باغ بلے تو لے تو نابوش او یصبح ما اوہا غورا یا اگر جی کی پس ابا کے عبد دے جورے یا چینیو دا کیان دے تدیدہ عبد لان دے لارشی فلن تستطیع له طلبا بیا بطاقت میں لرے دے دے طلب دے عبد رہ سینشی تبا عبد لان دے جورے شو باغ بلے اوچ کلاس پاتی شی وأحيط بثمره إحاطة وكريشنا دفنه وجاتو باني عذاب تنا شافي رشو فأصبح يقلب كفيه فالصباك أغر دي دو لاسون امرونل يقلب كفيه لاسون امرونل على ما فأغصباني أنفق فيها جده باقي كم خرشنا كلنا باقي افسوس وهي خادية على عروشها او دا باغ را پری وطلو پخپلو چیتنو باننے دا انگورو دے باغ تا سفرون جول شیغا سفرون وغیرہ تو اللہ پروتی ویقولو یا لیتنی لم اشرک بربی احدا ويقول ويل دي كافر يا ليتني كاش لم اشرك بربي احدا كاش ما نبي شريك كره دخ پل رب سره سو دير كاش كاش خب يعني كاش نسجو بيره ولم تكن له فئة ينصرونه نو دا دا پار يو دلا يو جماعت ينصرونه شد دا مدد كره من دون الله بغير دا اللانا وما كان منتصرا او نو دي چه پقبل دا اللانا بدل اغشتوه هنالك الولاية لله الحق نفدغ ذيك طول وعك اختيار الله لفحق ما نصابت لي هو خير ثوابا لا الله بهترين ثواب او انعام ورقول والاني وخير عقبا او بهترين بدل والاني كي الله كما بدل ورقي دانيرا بهترين بدلنا سبحان ربك رب العزة عما يشكون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين